मैं अपने मंत्र रूप वज्र से क्रवयाद अग्नि को दूर करता हूँ। गहरपत्य अग्नि के द्वारा मैं उस अग्नि का शासन करता हूँ। यह पितरों का भाग होता हुआ उनके लोक में स्थित हो। उक्त प्रशंसक क्रवयाद अग्नि को मैं पितृयान मार्ग में भेजता हूँ। हे क्रवयाद, तू पितरों में ही बढ़ और वहीं जागता रहे। देवयान मार्ग द्वारा तू यहाँ दोबारा मत आ। पवित्रता प्रदान करने वाले अग्निदेव शुद्ध होने के लिए शव भक्षक अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। वह अग्नि अपने पाप का त्याग करता हुआ जाता है। उसे वह पवित्र अग्नि शुद्ध करते हैं। शव भक्षक अग्नि स्वयं पाप से मुक्त होते हैं और अमंगल से हमारी रक्षा करके स्वर्ग पर जाते हैं। इस शव भक्षक अग्नि में हम पापों को शुद्ध करते हैं। हम शुद्ध हो गए, अब यह अग्नि हमको पूर्ण आयु वाला बनाए। यक्ष्मारोग को जानने वाला जो संघात्मक, विधातक और शब्द रहित अग्नि है, वे यक्ष्मा के साथ ही सुदूर चले गए हैं और वहां जाकर नष्ट हो गए। जो क्रवयाद हमारे अश्वों, गायों, बकरियों तथा वीर पुत्र पौत्र आदि में प्रविष्ट हुआ है, उसे हम दूर भगाते हैं। जो क्रवयाद हमारे अश्वों, गायों, बकरियों तथा वीर पुत्र पौत्र आदि में प्रविष्ट हुआ है, उसे हम दूर भगाते हैं। जो क्रवयाद जीवन का क्रम बिगाड़ने वाला है, उसे हम मंत्र बल से दूर भगाते हैं। हे क्रवयाद अग्नि, हम तुझे मनुष्यों, गायों और घोड़ों से दूर भगाते हैं। हे अग्नि, जिसमें देवता और मनुष्य शुद्ध होते हैं, उसमें शुद्ध होकर तू भी स्वर्ग को जा। हे गहरपत्य अग्नि, तुम हमारा त्याग मत करो। तुम भली भांति प्रदीप्त हो रही हो, तुम में आहुतियां दी जा रही हैं, तुम चिरकाल तक सूर्य के दर्शन कराने के लिए प्रदीप्त रहो। हे पुरुषों, तुम सिर के रोग को सीसे में, नड़ नाम की घास में और काली भेड़ में शुद्ध करो। हे पुरुषों, सिर के रोग को तकिए में स्थापित करो। मल को सीसे में तथा काली भेड़ में शुद्ध करके स्वयं शुद्ध बनो। हे मृत्यु, तू देवयान से भिन्न मार्ग में जा। तू दर्शन और श्रोत्र शक्तियों से युक्त है, इसलिए तू सुन ले कि हमारे बहुत से वीर पुत्र बढ़ते रहेंगे। ये प्राणी मृत्यु को दूर करने वाली शक्ति से युक्त हो गए। हम सुंदर वीरों से संपन्न होकर नृत्य, गान, हास्य में रत हैं। हम यज्ञ की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि देवताओं को आहुति देना कल्याणकारी है। हे मनुष्यों, तुम अपनी मृत्यु को पत्थर से दबाओ। मैं तुम्हें पत्थर रूपी कवच देता हूँ। उसे कोई अन्य प्राप्त ना करे, तुम 100 वर्षों तक जीवित रहो। हे मनुष्यों, तुम वृद्धा अवस्था की दीर्घ आयु को प्राप्त करो। तुम सुंदर जन्म वाले और मान प्रीति वाले हो। त्वष्टा तुम्हें दीर्घ जीवन के हेतु पूर्ण आयु प्रदान करे। जिस प्रकार ऋतुएं एक के पीछे दूसरी आती हैं, जैसे दिन एक के पीछे दूसरे आते हैं, जैसे बाद वाला पहले का त्याग नहीं करता, हे माता, उसी प्रकार इन्हें आयुष्मान बनाओ। हे मनुष्यों, यदि नदी पाषाणों से युक्त बह रही है, वीरता पूर्वक इस नदी के पार हो जाओ। अपने पापों को तुम इसी